ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 7 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 161 میں ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بھائیو ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے سورہ یوسف کی اس میں سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بایوگرافی کے دو بڑے بڑے ٹرننگ پوائنٹس جو ہیں وہ ہم سن چکے ہیں، تین مزید ابھی باقی ہیں جن میں سے انشاءاللہ اگلے دو آج ڈسکس ہوں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ آخری پوائنٹ ہوگا اور سورت بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ ٹرننگ پوائنٹ نمبر 1 تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ان سے حسد کرنا اور اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے دھوکے سے ان کو اپنے ساتھ لے جانا اور پھر ان کو جو ہے ایک اندھیرے کنویں میں اتار دینا، جو آیت نمبر 8 سے آن ورڈ ڈسکس ہوا تھا۔ ٹرننگ پوائنٹ نمبر 2 آیت نمبر 20 سے آن ورڈ تھا، جس میں جن لوگوں نے ان کو کنویں سے باہر نکالا ان کا مصر میں یوسف علیہ السلام کو غلاموں میں بیچنا اور پھر وہاں عزیز مصر کا یعنی مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا سب سے جو قریبی تھا منسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے عزیز مصر، اس کا یوسف علیہ السلام کو خریدنا اور اپنی بیوی جس کا نام قرآن میں تو نہیں آیا لیکن تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملتا ہے زلیخا، اس کے حوالے کرنا کہ تم اس بچے کی پرورش کرو ہمارے لیے نفع مند ہوگا اور اگر ہم چاہیں گے تو اسے اپنی اولاد بھی بنا لیں گے۔ تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آج انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا جس میں یوسف علیہ السلام پہ ایک بہت بڑی آزمائش آئی اور وہ عورتوں کی شکل میں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی کوشش کی اور پھر اسی کے نتیجے میں بالآخر آپ کو جیل جانا پڑا اور تقریباً 9 سال تک آپ جیل میں رہے۔ اس کے بعد چوتھا ٹرننگ پوائنٹ، یہ تیسرا ٹرننگ پوائنٹ آیت نمبر 23 سے آن ورڈ ہے جو آج ہم شروع کر رہے ہیں، چوتھا ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آیت نمبر 43 سے آن ورڈ ہوگا جس میں بادشاہ جو ہے مصر کا وہ ایک خواب دیکھتا ہے اور اس خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بالآخر وہ سیدنا یوسف علیہ السلام تک جن کو قید کیا ہوتا ہے عزیز مصر نے وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کی خواب کی صحیح صحیح تعبیر بتا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو آزادی ملتی ہے اور پھر وہ بادشاہ کے مقرب ہو جاتے ہیں اور وہ عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ ان کے ہاتھ آ جاتی ہے، یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ تو نہیں بنے لیکن بادشاہ کے سب سے مقرب بن گئے۔ اس کے بعد پانچواں ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو آسانیاں جو ہے وہ چوتھے ٹرننگ پوائنٹ سے شروع ہوئی۔ پانچواں ٹرننگ پوائنٹ آیت نمبر 58 سے آن ورڈ ہوگا اور پھر اسی میں ہی سورت بھی کنکلوڈ ہوگی، جس میں جب قحط کی صورتحال پڑتی ہے تو وہی بھائی کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا ہوتا ہے حسد کی آگ میں جل کر، بالآخر وہ قحط سالی سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام کے پاس ہی اپنے خرچے کے لیے گندم کے چند دانوں کے عوض وہاں پر اس کو حاصل کرنے کے لیے، قحط سالی سے بچنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ وہ یوسف علیہ السلام کو پہچانتے نہیں ہوتے، اور وہاں سے پھر یوسف علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے ایک بندوبست کرتے ہیں، اور بالآخر پھر یوسف علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کی ملاقات تقریباً 40 سال کی جدائی کے بعد ہو جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کے بعد ان کا جو بیٹا یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا جو اسی والدہ سے تھا، یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی بنیامین، اس کے ساتھ بڑی عقیدت ان کی وابستہ ہو جاتی ہے، تو وہ بیٹا بھی بالآخر چھن جاتا ہے۔ تو جب اس آزمائش میں یعقوب علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے تو پھر ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف توکل ہوتا ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بالآخر دونوں بیٹے ان کو لٹا دیتا ہے، یوسف علیہ السلام تقریباً 40 سال کی مدت کے بعد۔ اس پورے واقعے میں بہت سارے درس عبرت ہیں، وہ انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے۔ تو یہ 5 ٹرننگ پوائنٹ جو ہیں یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی کے، جن میں سے 2 ہم ڈسکس کر چکے، آج انشاءاللہ اگلے 2 ڈسکس ہوں گے، اور پھر آخری جو ہے وہ اگلی کلاس میں ہوگا، جس میں یہ سورت بھی کنکلوڈ ہوگی اور اس سورت کا مقصد کیا ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا، اور اس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انالوجی ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے، اور اس کی بیوی زلیخا جو ہے وہ ان کی پرورش کرتی ہے، پھر وہ اپنی صحیح جوانی کو پہنچتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی ایک اور فتنہ شروع ہو جاتا ہے، اس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 23، جو یوسف علیہ السلام کی زندگی کا 3rd ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ایک بڑی آسان زندگی ان کو ملی، لیکن پھر یہ آسانی مشکل میں بدل گئی آزمائش کی شکل میں، اور وہ آیت نمبر 23 سے شروع ہوتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلانے لگی وہ عورت کہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ، اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، حَيْتَ لَكَ، کہ آ اور میری یہ خواہش نفسانی پوری کر۔ اب اندازہ کریں کہ زلیخا جو ہے وہ ان کی ماں کی طرح تھی، ظاہر ہے بچپن سے لے کے پالا تھا، تو ایک ماں بیٹے کا رشتہ تھا، لیکن جب کسی پر برائی کا غلبہ ہو جائے، شیطان کا غلبہ ہو جائے، تو یہاں تک صورتحال پہنچ جاتی ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ اسلام میں جو منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو بھی یہ بات سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اب منہ بولا بیٹا تو تھا یوسف علیہ السلام، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتی، ماں تھی وہ۔ تو یہ منہ بولا رشتہ، منہ بولا بہن بھائی، یہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں، اور وہی نقصان یوسف علیہ السلام کو بھی آزمائش کی شکل میں اٹھانا پڑا۔ تو اس نے ان کو بہلا پھسلا کر اپنے ذاتی جو اس کا اپنا کمرہ تھا وہاں تک بلایا، وہاں تک جتنے دروازے آتے تھے تمام دروازے اس نے بند کر دیے، اور پھر اس نے ان کو برائی کی دعوت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس برائی کی طرف سے، اس معاملے میں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہی ہو۔ انہو ربی احسن مسوایا، بے شک میرا رب جو ہے وہ میرا بڑا محسن ہے، اور اس نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ٹھہرایا ہے۔ اب یہاں رب کا لفظ جو ہے وہ اپنے لفظی معنوں میں ہے، یہ رب سے مراد انہوں نے اپنے آقا کو کہا ہے، یعنی زلیخا کے خاوند کو، پوتیفار کو، کیونکہ رب کا لفظ جو ہے وہ پالنے والے کے لیے بھی آتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی آیا نا سورہ بنی اسرائیل میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ تو دنیاوی اعتبار سے رب کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ غلام کہ جس کو اس کے آقا نے پالا ہو وہ اپنے آقا کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس صورت میں بار بار یہ آقا کے لیے بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی جو ہے وہ دلیل میں یہ بات پیش کی کہ ایک تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, دوسرا تیرا خاوند جو کہ میرا مالک بھی ہے جس نے مجھے خریدا اور اتنی عزت کے ساتھ مجھے پالا, میں وہ مجھ پر اتنا احسان کرنے والا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسی خیانت نہیں کر سکتا. انہو لا یفلح الظالمون, بے شک ظلم کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے, یعنی جو حق تلفی کسی کے کریں گے کبھی بھی ان کو فلاح نہیں ملے گی. تو یہ بہت بڑی حق تلفی ہے کہ میں اپنے احسانوں کا بدلہ اپنے مالک کو اس فارم میں دوں کہ میں اس کی عورت کے ساتھ کوئی برائی کروں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اور بے شک اس عورت نے تو قصد کر ہی لیا تھا یوسف کا. وَهَمَّ بِهَا, اور یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا. اللہ اکبر. لولا اَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّي, اگر وہ اپنے رب کی ایک واضح روشن نشانی نہ دیکھ لیتا. اب یہ نشانی کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کہ کیا تھی نشانی. مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ جو ہے وہ سامنے دیوار پر جو ہے وہ ان کو نظر آئی, جس میں انہوں نے انگلی سے یوں اشارہ کیا کہ بیٹا یہ حرکت نہیں کرنی, لیکن یہ حدیثوں میں نہیں ملتا, روایتیں ہیں تو ان کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آگئے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بہرحال کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دکھائی گئی جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مضبوط ہو گئے, مزید پختہ ہو گئے اپنے اس نظریے پر کہ میں نے اس برائی میں مبتلا نہیں ہونا. لیکن بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عورت کے فتنے کے اعتبار سے کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف بھی قصد کر لیتا, نفسانی خواہش سے مغلوب ہو کر یوسف بھی ایسا کر سکتا تھا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. تو اس سے ان فنیٹکس کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا. اگر انبیاء کے اندر گناہ کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو ان کا گناہوں سے بچنا کوئی ان کے لیے فضیلت کی بات ہی نہ ہو. فضیلت تو یہ ہے کہ انسان میں برائی کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ تعالی کے خوف اور تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے برائی سے بچ جائے. تو اب یہاں پر یہ آیت ان کے خلاف ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوسف بھی یہ کام کر لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت خاص نہ فرماتے, وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, یوں ہی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان سے دور کر دیا برائی کو اور بے حیائی کو. انہ من عبادنا المخلصین, بے شک یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. کہ دو لفظ سمجھ لیں, ایک لفظ ہے مخلص, مخلص ہوتا ہے اخلاص پیش کرنے والا اپنے رب کے حضور, جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کروں, اللہ کے حضور اپنا اخلاص اپنا دین خالص کروں. اور ایک لفظ ہوتا ہے مخلص, مخلص یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ خاص کر لے اپنے لیے, خود چن لے. یہ زبر اور زیر کے فرق سے آپ دیکھیں بالکل 180 ڈگری مطلب نکلتا ہے. مخلص اخلاص پیش کرنے والا کہ یا اللہ قبول کر, مخلص اللہ تعالیٰ خود چن لے کسی کو خاص کر لے. تو پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں, اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو صریح جو بے حیائی اور حرام کام ہے ان سے بچا لیتا ہے الحمدللہ. پر اس حوالے سے جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے اس پہ بڑی محنت کر کے ایک لیکچر تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا تیار کیا اور وہ ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو چکا ہے. مسئلہ نمبر 88A اور 88B, عصمت انبیاء اکرام علیہ السلام کے عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ, کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی جو غلطیاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں, ان غلطیوں کے ہوتے ہوئے ہم ان کے لیے عصمت کا عقیدہ کس حوالے سے رکھتے ہیں. ایک وہ عقیدہ ہے جو عوام الناس میں پایا جاتا ہے, وہ بھی بالکل غلط ہے, اور دوسرا وہ عقیدہ ہے جو چند مذہبی جدید سکالرز میں پایا جاتا ہے, وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں, وہ بھی غلط ہے. تو اس میں درمیان کا راستہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں مسئلہ نمبر 88 اور 88A اور B اس میں میں نے بیان کیا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرْ, اب اسی اثنا میں یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے اس برائی کی جگہ سے, تو زلیخا نے بھی ان کا پیچھے سے پیچھا کیا. دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف, اور اس عورت نے پیچھے کی جانب سے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑ ڈالا, قمیصہ من دبر. یہ قمیص کا لفظ ہم اردو میں بھی پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں, قمیص کہتے ہیں. تو یعنی یوسف علیہ السلام وہاں سے جان چھڑا کر بھاگے تو اس نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی, اسی دوران یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. ظاہر ہے یوسف علیہ السلام آگے آگے تھے, وہ پیچھے دوڑ رہی تھی. وَأَلْفَيَا سَيِّدَ حَالَدَ الْبَابِ, اور دونوں نے اکٹھی حالت میں پایا دروازے پر اس عورت کے خامد کو, اس کے سید کو, سردار کو, اس کے خامد کو. یعنی وہ جب بھاگے یوسف علیہ السلام اور وہ پیچھے بھاگی, جب دروازے پہ پہنچے تو سامنے سے وہ عزیز مصر پوتیفار بھی آ گیا, اور اس نے زلیخا اور یوسف علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا. اب ظاہر ہے کہ یہ بڑی جو ہے وہ امبیرسنگ سچویشن تھی ایک عورت کے لیے جس نے اس قسم کی حرکت کی ہو. تو اس نے جو ہے وہ اس سے پہلے کہ اس پر کوئی الزام لگتا, اس نے پہلے ہی اپنے خامند کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوء, اس نے کہا کہ اے میرے خامند سرتاج, بتائیے ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو آپ کی گھر والی کو برائی کی نظر سے دیکھے. دیکھو ذرا حرکت خود کی اور پھر یوسف علیہ السلام پر بلیم بھی لگا دیا, اتنی حلہ شیری. الا ان یسجن او عذاب علیم, سوائے اس کے کہ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے. سزا بھی ساتھ ہی تجویز کر دی کہ جو تیری بیوی کے ساتھ یہ اس نے صلہ دیا ہے, ہماری اتنی ساری محنت کا کہ ہم نے اس کی پرورش کی, تو آج اس نے جو ہے وہ تیری بیوی کے اوپر ہی ہاتھ یوں برائی کی نظر ڈالی. قال ہیا راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ یہی عورت ہے جس نے مجھے اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا. وشاہد شاہد من اہلہا, تو ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی جو کہ رشتہ دار تھا اہلہا, اس کا رشتہ دار تھا اس عورت زلیخا کا, اس نے وہاں پر گواہی دی اور ایک مشورے کی بات کی. کوئی سمجھدار آدمی تھا, اس نے مشورہ دیا کہ ان دونوں میں سے دیکھنا ہے کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے, تو اس کا فیصلہ ایک خاص طریقے سے ہوگا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل, اگر تو یوسف کی جو قمیص ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے. فصدقت وہو من الکاذبین, تو پھر یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹوں میں شامل ہے. اگر تو قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یقیناً اس نے کوئی زبردستی کی ہے, ظاہر لوجیکل بات ہے, تو عورت نے اس کو سامنے سے اس کی قمیص پھاڑ دی ہے, تو پھر یوسف جو ہے وہ جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُر, اور اگر قمیص جو ہے وہ پچھلی جانب سے پھٹی ہوئی ہے. فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ, تو پھر تیری عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف سچوں میں ہے. کیونکہ ظاہر ہے یوسف اگر جان بچا کر وہاں سے بھاگے ہیں تو, اور پیچھے سے اس عورت نے حملہ کیا اور پیچھے سے اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے, تو یقیناً یوسف کا بیان سچا ہے. اچھا, اب یہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شیخ خار بچہ تھا جو بول پڑا, اور کچھ کہتے ہیں نہیں, کوئی سمجھدار شخص تھا اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ہی جس نے مشورہ دیا. تو میرے نزدیک یہ دوسری رائے جو ہے یہ بہتر ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی تھا جس نے یہ مشورہ دیا, ورنہ اگر شیر خوار بچہ اس طرح بول پڑتا تو یہ ایک نیا ہی پینڈورا باکس کھل جاتا نا. وہ تو سارے کے سارے اسی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ دیتے کہ یار یہ کتنا بڑا جادوگر ہے جس نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ شیر خوار جو بول ہی نہیں سکتا تھا وہ بول پڑا ہے. تو پھر تو ان کو تو ہاتھ پاؤں ہی پڑ جانے تھے نا, وہ فوراً یوسف علیہ السلام کی جو عظمت ہے ان کے اوپر عیاں ہو جاتی کہ اللہ کے پیغمبر ہے, تو یہ سٹوری کا رخ ہی کچھ اور ہو جاتا. تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا, بلکہ ایک لوجیکل ہوا کہ وہاں پر کوئی سمجھدار آدمی تھا جو اسی زلیخا کا رشتہ دار تھا, اس نے لوجیکل بات کی اور وہ پوتی پار کو سمجھ بھی آ گئی جو عزیز مصر تھا کہ بات بالکل اس کی سچی ہے. اب کیا ہوا؟ فلما را قمیصہ قد من دبر, پس جب عزیز مصر نے اس کی قمیص دیکھی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انہ من کید کن, تو عزیز مصر نے کہا اپنی بیوی کو مخاطب کر کے زلیخا کو کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے, یعنی یہ عورت نے فریب دیا ہے. اصل میں یوسف جو ہے وہ سچا ہے, ظاہر ہے یوسف کا کریکٹر بھی اس کے سامنے تو تھا عزیز مصر کے. ان نہ کئی دکن عظیم, بے شک عورتوں کا فریب تو ہوتا ہی بڑا خطرناک ہے, بڑا یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ اس نے بول دیا. یوسف اعرض عن ھذا, تو عزیز مصر نے یوسف سے کہا کہ یوسف اس نے جو کچھ حرکت کی تو اس سے صرف نظر کر دے. واستغفری, اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی, لذنبک اپنی گناہوں کی معافی چاہ. انکی کنت من الخاطئین, بے شک تو ہی خطا واروں میں شامل ہے. اب یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی گاڈ کا کانسیپٹ موجود تھا تو انہوں نے کہا تم معافی, یا جو بھی ٹوٹی موٹی فارم میں تھا بال اسے کہا تو اپنی غلطی کے اوپر توبہ استغفار, تو سب ریلیجنز میں ہوتا ہی ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ, اب ایک اور اسی میں ایک اور ازمائش بھی یوسف علیہ السلام پر آ پڑی اس صورت میں کہ عورتیں کہنے لگیں فی المدینہ اس شہر میں, امراۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسی, کہ عزیز مصر کی بیوی کو دیکھو وہ تو ایک نوجوان غلام سے اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کی تمنا رکھتی ہے. اور ظاہر ہے اس الیٹ کلاس میں یہ بڑا ایک عیب سمجھا جاتا تھا کہ ایک اتنے بڑے منسٹر کی بیوی اور ایک غلام کے اوپر جو ہے وہ عاشق ہو گئی ہے, تو یہ تو بہت بڑا گری ہوئی نیچ حرکت ہے. قد شغفہا حبا, بے شک اس غلام کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی محبت میں ڈوب چکی ہے. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گمراہ ہو چکی ہے, دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنْ, پس جب زلیخا نے ان مکار عورتوں کی یہ باتیں سنی, ارسلت الیہن, تو اس نے ان کی طرف پیغام بھیجا, سب کو بلایا. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا, تو سب کے لیے مسندیں تیار کی, اس نے کوئی بہت بڑی ایک پارٹی ارینج کی جس میں اس نے ان ساری عورتوں کو بلایا اور ان کے لیے مسندیں بھی سجا دی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی, بڑی تیز چھری, اور سامنے ظاہر ہے کوئی فروٹ یا پھل فروٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں, تو ضیافت کا اہتمام کیا, اس میں ایک ایک تیز چھری بھی دے دی. اور جب مجلس پوری گرم ہوئی کہ لوگ اپنے اپنے وہ چھریوں سے جو ہے وہ پھل فروٹ کاٹنے لگ پڑے, کوئی ایسی صورتحال بری, اس وقت اس نے کیا کیا, وقالت اخرج علیہن, تو یوسف کو, ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تو بےچارے غلام ہی تھے, انہوں نے اپنی مالکن کا حکم تو ماننا ہی تھا, تو کہا کہ تو نکل اور ان کے سامنے آ. فلما رأینہ اکبرنا, تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بہت بڑی شان والا گردانا. وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ, اور انہوں نے اسی تذبذب میں, اسی حالت میں اپنی انگلیاں کاٹ لی, یعنی کہ اگر کوئی سنترا کاٹ رہی تھی یا کوئی سیب کاٹ رہی تھی, اسی حالت میں اس کی توجہ جو ہے ان عورتوں کی یوسف علیہ السلام کے اس حسن کی طرف ہوئی, تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا, انہوں نے اپنی انگلیاں یعنی زخمی کر لی, کاٹنے مراد یہ کہ لادہ ہی کر دیں, وہ اس طرح کی حالت نہیں تھی, یہ بالکل کوئی اس کو ایگزیجریشن کر, مراد یہ کہ وہ زیادہ تیز چھریاں تھیں, لگ گئیں, توجہ بٹ جائے, وہ تو گھر میں ویسے بھی توجہ بٹ جائے تو بندے کی انگلی کاٹی جاتی ہے, یعنی توجہ بٹنے کا ذکر ہے اس میں. وقلنا حاش للہ, اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ, ما ھذا بشرا, یہ کوئی انسان نہیں لگتا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو لگتا ہے کوئی معزز فرشتہ ہے کوئی. اب یہ نہیں کوئی فرشتوں کا کوئی کانسیپٹ تھا ان میں, مطلب ایک جیسے دیو ملائی, جیسے ہم بھی کوئی جو ہے وہ کوئی عورت خوبصورت ہے تو مرد اس پہ کمنٹ کر دیتے ہیں تو پری لگتی ہے, پری کا کوئی کانسیپٹ تو کوئی نہیں موجود, بس ایک قصے کہانیوں میں موجود ہے, اس طرح ان کے ہاں بھی کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہوگی, کوئی خوبصورت ہے تو اس کو فرشتہ کہہ دیا, کوئی عورت خوبصورت ہے اسے پری کہہ دیا, تو اسی فارم میں انہوں نے یہ بات کی, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے, یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا. ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو نہیں ہے مگر ایک معزز فرشتہ. قالت فذالی کن الذی لمتننی فی, تو پھر وہ زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ غلام جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی, کہ جی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے. یعنی بیسیکلی اس نے ان عورتوں کا بھی پردہ چاک کر دیا, وہ سارے ہی حمام میں ننگے ہو گئے نا. اب مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتی. تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ ایلیٹ کلاس میں اس وقت کس طرح برائیاں موجود تھیں, اور بالکل سیم برائیاں آج کل کی بھی ایلیٹ کلاس میں اسی طریقے سے موجود ہیں, اور مکس گیدرنگ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِ, اور بے شک میں نے اسے بہت پھسلانے کی کوشش کی اپنے نفس کی طرف. فَاسْتَعْصَمَ, لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا, اس نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ, اور اگر اس نے یہ حرکت نہ کی جو میں اسے کہہ رہی ہوں. ابھی تک دیکھیں اس نے کوئی توبہ نہیں کی ہوئی ہے, وہ اپنی اس سارے معاملے پہ ڈٹی ہوئی ہے. اس نے کہا اب بھی اگر یوسف نے جو ہے وہ میری بات نہ مانی, مَا آمُرُہ, جس کا میں حکم دیتی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ, تو ضرور اسے قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل و خوار کر دوں گی, چھوٹوں میں شمار کروں گی. مراد یہ کہ جب اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا تو خود ذلیل و خوار ہو جائے گا معاذ اللہ, تو میں یہ اس کے ساتھ حرکت کروں گی. اب انہوں نے جب یہ یوسف علیہ السلام نے یہ حالت دیکھی کہ پہلے تو ایک مصیبت سوار تھی, اور اب یہ اور عورتیں بھی مصیبت کی شکل میں سوار ہوگی, اور عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں, اور آگے ان کے الفاظ سے بھی لگ رہا ہے عورتوں کے فریب کے اعتبار سے, تو انہوں نے کہا لو جی ایک مصیبت ٹلی ہے, تو ان انیاں مصیبتیں میرے سے پہ گیا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی, زبردست دعا. دعا کیا کی انہوں نے, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے اس بات کی بنسبت کہ جس کی طرف مجھے یہ عورتیں بلا رہی ہیں. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا, یعنی ساری عورتیں جو ہیں وہ ان کو برائی کی طرف بلا رہی تھی. انہوں نے کہا اگر مجھے یہ جیل میں ڈلوانا چاہتی ہیں تو مجھے جیل گوارا ہے, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن یا اللہ اس برائی سے مجھے بچا لیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں, وہ جو پنجابی میں محاورہ بولا جاتا ہے نا, عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ, عقل ہوئے تھے سوچا ہی سوچا. جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ تو کہے گا کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جسے ذرا سی بھی عقل ہے اسے پتا ہے کتنی بڑی بغاوت ہے. یوسف علیہ السلام نے یہاں تک گوارا کیا کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے, میں جیل کی تکلیفیں برداشت کر لوں گا, لیکن جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس کا جو عذاب ہے اللہ کے حضور وہ برداشت ہونے والا نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. لیکن آج کل اب یہ ویلنٹائن ڈے بھی آنے والا ہے, اور آپ دیکھیں یہ عورتیں اور مرد کس قسم کی معاذ اللہ استغفر اللہ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں اس موقعوں پر. اور ریسنٹلی ابھی وہ گفتگو بھی میری ریکارڈ ہو چکی ہے, مسئلہ نمبر 106, کالج اور یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, میں نے بیان کی ہے تقریباً 30 منٹ میں. تو انہوں نے کہا میرے رب مجھے تو جیل گوارا ہے اس برائی کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور اے اللہ اگر تو نے مجھ پر عنایت نہ فرمائی اور ان عورتوں کے مکر کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اب دیکھیں پیغمبر ہیں لیکن ہر معاملے میں اس کی پرائیورٹی کلیئر ہے, وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے, یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے. اب یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں, جی آپ فلاں پیر صاحب کے مرید ہو جائیں نا تو آپ کا بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے گا. یہاں تو بھائی پیر پہلے اپنی فکر کرے کہ اس کا اپنا بیڑا پار ہونا ہے کہ غرق ہونا ہے, کوئی شخص اپنے بارے میں گارنٹی کہہ سکتا ہے؟ اب یہ پیغمبر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے مجھے بچانا ہے, اگر تو نے مجھے نہ بچایا. اب یہاں پہ عورتیں, اب ہم کہتے ہیں یار یہ مخلوط جب معاملات ہوتے ہیں, یہ پیر فقیر جو ہیں وہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں, عورتوں کے ساتھ بیعت لے رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑے پہنچے ہیں, انہوں کچھ نہیں ہوتا, کھسی نے پھر کچھ نہیں ہوتا, یہی کہیے پھر اسی. ٹھیک ہے, کیونکہ پیغمبر کی تو آپ نے یہ سن لیا کہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے نہ بچایا تو میں پھنس جاؤں گا, مجھے تو جیل میں ڈلوا دے, ان عورتوں سے نکال دے. تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ یہ مرتبے والے ہیں یہ لوگ, ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ سب کے سب معاملات جو ہیں وہ بالکل جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں. اور پھر آپ کو یہ آئے دن واقعات بھی ملتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی, الیکٹرانک میڈیا میں بھی, اخباروں میں بھی, کہ وہ کس طریقے سے یہ جو ہے وہ پیر فقیر جو اس قسم کے بنے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی بچیاں لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں, اور پھر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں, مطلب وہ بیان سے باہر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تو انہوں نے کہا اللہ مجھے جاہلوں میں ہونے سے بچا لے, تو نے میری حفاظت فرمانی ہے. فا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے ان عورتوں کی برائی کو دور کر دیا. انه هو السميع العليم، بے شک وہی تو ہے سننے والا اور علم والا، اسی سے دعا کی جائے گی تو وہ سنے گا، حفاظت بھی کرے گا. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے، ہر معاملے میں. کبھی بھی اپنی نیکوکاری کے اوپر اعتماد نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، اس کے باوجود اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے کہ اللہ نے میری حفاظت کرنی ہے. اور اس کے لیے وہ بہترین وظیفہ ہے جو ہمارے بلو کارڈ پہ بھی موجود ہے، صبح شام کے جو اذکار ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے ہمت نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. اور یہی دعا سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ ایک پورا جتھا تیار کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قرآن میں آئی سورہ آل عمران میں کہ آپ نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے ایکویلنٹ ایک اور دعا بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز. اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہی دعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی پڑھی تھی اس موقع پر جبکہ انہیں آگ میں ڈالا جانے لگا تھا. تو اللہ پر توکل کریں، اسی سے مدد مانگیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ بھی اس میں اعظم ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ بھی اس میں اعظم ہے. اس میں اعظم پہ مسئلہ نمبر 82 سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے اسماء اعظم کتاب و سنت میں آئے میں نے اس میں بیان کیے الحمدللہ. تو وہی ہے دعاؤں کا سننے والا اور علم رکھنے والا. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کے بعد ان سب کو یہی مناسب معلوم ہوا جب یوسف علیہ السلام کے معاملے میں انہوں نے یہ چیزیں آبزرو کی، یہ نشانیاں، لیس جنونہ حتی حین، کہ ہم اسے قید کر دیں کچھ عرصے کے لیے. یعنی اب پبلک سیفٹی کا تقاضا یہ ہے، رفاع عامہ کے لیے، عوام کے وسیع تر مفاد میں یہی بہتری ہے کہ یوسف علیہ السلام کو، مثلا ہم اپنی عورتوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے، تو یوسف علیہ السلام کو ہی قید میں ڈلوا دیا جائے تاکہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے. تو ظاہر ہے وہ انہوں نے کیا ڈالنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی یوسف علیہ السلام نے، تو ان کے لیے اسکیپ روٹ، یعنی ظاہری سبب ایک بن گیا برائی سے بچنے کا کہ یوسف علیہ السلام قید میں ڈال دیے گئے. اب قید میں کیا معاملات ہوئے، اب اگلا رکوع جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. اب یوسف علیہ السلام ظاہر ہے ایک کریکٹر والے انسان تھے، اور جو جیل میں لوگ ڈالے جاتے ہیں وہ کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بےچارے بے گناہ گئے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک پیغمبر بھی بے گناہ بھی، پھر اس کا ایک کریکٹر بھی ہے، تو یوسف علیہ السلام بڑے تھوڑے ہی عرصے میں قیدیوں میں بڑے مقبول ہو گئے کہ بڑا نیک اور شریف النفس آدمی ہے، اس بےچارے کے ساتھ تو یہ زیادتی ہوئی ہے جو کچھ ہوا ہے. تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ان کی نیکوکاری کے اوپر سب کے سب لوگ جو ہیں وہ گواہ تھے. تو ایک معاملہ وہاں پر ہوا، وَدَخَلَ مَعُ السِّجْنَ فَتَيَان، اور داخل ہوئے دو جوان قیدی اس قید خانے میں، یعنی جہاں پر یوسف علیہ السلام قید تھے وہاں پر دو نوجوان قیدی بھی لائے گئے. ظاہر ہے وہ کسی جرم کی پاداش میں لائے گئے تھے، یوسف علیہ السلام تو بےچارے بے گناہ تھے. تو کچھ عرصے میں ان کو اندازہ ہوا کہ یہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک شریف النفس انسان ہے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے یوسف میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر ایک روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں، روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. اب دو بندوں نے خواب دیکھی، ایک نے خواب دیکھی کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھی کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلی، آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں پاتے ہیں. یعنی آپ ایک ذہین شخص بھی لگتے ہیں، نیک انسان بھی لگتے ہیں، ہمارے یہ جو خواب ہیں ان کی اگر آپ تعبیر بتا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ سعادت کی بات ہے کہ آپ ہمیں کلیئر کریں کہ یہ جو ہم نے دو لوگوں نے خواب دیکھے. اچھا یہ خوابوں کے حوالے سے سمجھ لیں کہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر کا ایک ذریعہ ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے تو خواب ڈیفینیٹ وحی الہی ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبوت کے 46 حصے میں سے ہیں خواب. لیکن انبیاء کے علاوہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث کا مفہوم ہے کہ انبیاء کے علاوہ جو خواب ہوتے ہیں باقی لوگوں کے غیر انبیاء کے, وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں, نفس کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ جب تک واقعہ نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی اس کو ڈیفینیٹلی بتا نہیں سکتا تعبیر. ہاں پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے, اس کو اللہ کی وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے, اس کا تعبیر بتانا کچھ اور ہے, ایک عام آدمی کا تعبیر بتانا کچھ اور ہے. تو خوابوں کے حوالے سے میری یہ گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 6B, کشف الہام اور خوابوں سے متعلق نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وحی الہی ہوتے ہیں, انبیاء کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دے سکتا ہے, مسلمان کو بھی کافر کو بھی. کئی ایک ایسے خواب جو ہیں وہ دنیا میں ملتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈسکوریز کروائی ہیں. یہ بنزین کی جو سٹرکچر دریافت ہوئی تھی ہیگزاگونل شیپ میں, یہ ایک سائنٹسٹ کو خواب کے ذریعے پتا چلا تھا. اسی طریقے سے یہ سلائی مشین جو ہے اس کی نوک والی سائڈ کے اوپر دھاگا ڈالنے کی جگہ رکھنی ہے, یہ بھی ایک سائنٹسٹ نے خواب دیکھا تھا. وہ بڑے عرصے سے تحقیق کر رہا تھا کہ میں مشین بناؤں, تو ویسے تو سوئی جو ہے وہ اس کی دوسری سائڈ کے اوپر سوراخ ہوتا ہے, لیکن جو سلائی مشین والی سوئی ہے اس کے نوک کے اوپر سوراخ ہوتا ہے. تو یہ اس نے خواب میں ایک بانس دیکھا تھا جس کی نوک بنی ہوئی ہے اور اس میں سے نوک والی سائڈ پہ سوراخ ہے, تو اس سے اس کو یہ آئیڈیا کلک کر گیا. اس کے علاوہ کتنے واقعات ملتے ہیں. تو جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھائے گا. مطلب اس میں کافر مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غیبی خبریں جتنی ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ آئیڈیا ہی کسی کے ذہن میں آتا ہے نا, ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ نیوٹن نے ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک سیب گرتا ہوئی آبزرو کیا تھا, اس نے گریوٹی کی طرف اس کا خیال گیا اور یہ پھر سارے کے سارے معاملات آگے چل پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات کوئی خیال دماغ میں ڈال کے یا کسی خواب کے ذریعے بھی لوگوں کو غیبی خبریں ٹروتھ ریویل کرتا ہے اس کائنات کے. البتہ جو ریویلڈ نالج ہے, وہی کا علم ہے, وہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے جو ڈیفینیٹ ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کو غیبی خبر ملے گی, کوئی مستقبل کی خبر ملتی ہے, تو وہ سچی بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. وہ تو جب خبر واقعہ ہوگی اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیژن کر سکتا ہے کہ یہ جناب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. ورنہ تو لوگ مطلب اکثر خواب دیکھتے ہی رہتے ہیں اور اکثر خوابوں کا الٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں, مفت دیکھے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ خوابوں کی تعبیر کر دیجئے. اب یوسف علیہ السلام کو ایک بڑا اچھا موقع مل گیا دعوت کا, کہ چونکہ اب وہ خود چل کے ان کے پاس آئے تھے, اب ان کا مطلب تھا. اب جب مطلب ہوتا ہے تو پھر تو آپ اس کو دعوت بھی دے سکتے ہیں. مجھ سے بھی جب کوئی مسئلہ وہ فون پہ پوچھتا ہے, اور اکثر یہ نوجوان جو کوئی یہ مطلب شادی بیاہ کے جو کیس ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ پوچھتے ہیں, تو پھر میں ان کو پہلے تو ان کی کھچائی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لو میرج کی کیوں, اسلام میں تو بغیر ولی کی اجازت کے شادی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو اس وقت تو وہ اپنی کھچائی کروا لیتے ہیں. ویسے آپ کسی کو کوئی دین کی بات کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایسے پڑ جائے گا جیسے کہ آپ نے اس کو کوئی ماں بہن کی گالی دے دی ہے. لیکن اس وقت پھنسے ہوتے ہیں تو جی سر کر کے بات سن لیتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بھی اب آبزرو کیا کہ بڑا اچھا موقع ہے, کیونکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں, اب ان کا مطلب ہے, تو اب ان کو میں دعوت توحید بڑے پازیٹو انداز میں ان کے سامنے رکھ دوں. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا, قال لا یأتیکما طعام ترزقانی, تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ جسے تم کھاتے ہو, الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما, مگر یہ کہ میں ان خوابوں کی تعبیر تم سے بیان کر دوں گا قبل اس سے کہ وہ کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جائے. ذالکما مما علمنی ربی, یہ علم ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے, یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم. اب ساتھ ہی انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ, بے شک میں نے تو ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اس قوم سے مراد یعنی وہی وہاں کے رہنے والے لوگ تھے جو اللہ پر یقین نہیں رکھنے والے تھے. تو بچپن میں ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر آئے تھے, تو یہ بھی ان کا ایک نیٹو علاقہ بن چکا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہاں پر جو لوگوں کے نظریات ہیں میں تو ان کو چھوڑ چکا ہوں, انہوں نے کبھی رکھے نہیں تھے, لیکن بتایا کہ میں ان سے الگ ہوں. لا یؤمنون باللہ, جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر, وہم بالآخرت ہم کافرون, اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں تو پیروی کرنے والا ہوں اس ملت کی جس پر میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہیں. انہوں نے اپنے پردادا کا ذکر کیا, اپنے دادا کا ذکر کیا اور اپنے والد کا ذکر کیا کہ میں تو ان کی ملت کی, اپنے ابا اجداد کی ملت کی پیروی کرنے والا ہوں. اب اس سے جو بعض لوگ جو اپنے بابوں کی پرستش کرتے ہیں وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں. دیکھیں جی, یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے والا ہوں. اچھا, پورا قرآن نہیں انہیں نظر آتا کہ پورا قرآن کہتا ہے کہ جب بھی نبی نے کبھی دعوت کسی کو پیش کی تو مخالفین نے کہا کہ ہم نبیوں کے کہنے پر اس دین کو چھوڑ دیں جس میں ہم نے اپنے ابا اجداد کو پایا. تو اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتا ہے کہ دلیل کو پکڑو. اب انہوں نے جب اپنے بابے ثابت کرنے ہوتے ہیں تو یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہا میں اپنے ابا اجداد کے دین پہ ہوں. اچھا, تو یہ آپ کے باپ دادا, اس کا مطلب ہم تو ٹھیک کہتے ہیں, آپ اپنے باپ دادا کو پھر پیغمبروں کا درجہ ہی دیتے ہیں نا. یعنی اگر کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور آپ ان کو سمجھا رہے ہیں تو کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں. کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ پاگل ہیں. ان کا پوسٹ مارٹم سننا ہو تو مسئلہ نمبر 71B جو الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اور اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے اندھادھن پیروی کا انجام, اہل سنت پاک .com سے آپ مفت PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ابا اجداد پہ یوسف علیہ السلام نے کہا, تو بھائی یوسف علیہ السلام کے ابا اجداد کون تھے؟ تینوں ہی پیغمبر ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں پیغمبر کی, اگر آپ کے ماں باپ اور پیچھے کوئی گنڈا سنگھ یا کوئی اور نہیں ہے آپ کے ابا اجداد, جو یقیناً ہے کیونکہ آپ تو ہندوؤں کی نسل میں سے ہیں, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ, تو آپ ان کی تو نا مثالیں پیش کریں نا. ہاں, آپ کے اگر باپ دادا واقعی کوئی پیغمبر گزرے ہیں جن کے بارے میں آپ کا کوئی عقیدہ ہے, غلام قادیانی کو اگر کوئی اس دجال کو پیغمبر مانتا ہے تو آپ اس کی پیروی کرتے رہے پھر اور جائیں دوزخ میں, ہمیں تو کوئی عرض نہیں. لیکن یہ کس کی ملت کی بات کریں؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہ جو باپ دادا ہے اس ملت کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ اولاد ہو ابراہیم علیہ السلام کی. سورہ حج کی آخری آیت کیا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم, پوری امت کو کہا گیا تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ چلو. تو ہمارا باپ ابراہیم ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے. امت محمدیہ کا باپ کون ہے؟ ابراہیم. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہذا, پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تم سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے, مسلمان رکھا ہے. تو وہ باپ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں کیونکہ آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جب نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی ہمارے روحانی باپ ہیں, تو ہم ان ابا اجداد کی پیروی کریں گے کہ نہ کہ ان ابا اجداد کی کہ ہماری. تو میں تو بڑے وسوخ سے کہتا ہوں کہ یہ 1000 سال میں ہمارے ابا اجداد جو یہاں سے گزرے ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, شاید ہی کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہو, ان کو قرآن کا ترجمہ کرنا ہی جرم تھا. یہ تو اب آگے قرآن پاک اور بخاری مسلم کے ترجمے شروع ہیں, وہ تو بےچارے ناظر ہی پڑھنے والے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ ان بےچاروں کے قائد و نظریات بھی اسی طریقے سے تھے. اب جب ہم کسی کو قرآن اور حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے سی پتا. بالکل نہیں سی پتا جی, بالکل صحیح کہہ دو, تمہارے بزرگوں کو نہیں سی پتا. چیک کرنا ہے اگر کار دادا بیٹھے ہیں ان کو قرآن کا پہلا صفحہ ترجمہ کر کے دس دے, کرو چیک کر لو. کسی دادی زندہ ہے دادا زندہ ہے, چیک کر لو کہ بزرگوں کو پتا ہے کہ نہیں, تو تمہیں پتا لگ جائے گا. یہی کچھ سی جس معاشرے میں جرم سمجھ جاتا ہو قرآن کا ترجمہ کرنا, تو وہاں یہی تھا. اگر ہمارے دادا جی کو دادی جی کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو ان کے دادا دادی کو بھی کہاں سے آتا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تو ریلیجن بس ایک ایز اے ڈیلوژن لیا ہے, بس ایک ہندو کا بیٹا ہندو ہے, مسلمان کا بیٹا مسلمان ہے, اور کسی کرسچن کا بیٹا کرسچن ہے, دیٹس آل. خود تحقیق کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں پیروی کرتا ہوں اپنے ابا اجداد کے یعنی پیغمبروں کے دین کی, اسحاق علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اور ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور ہستی کو شریک ٹھہرائیں. وہی بنیادی دعوت توحید, سورۃ النحل آیت نمبر 36, ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے میں جتنے جھوٹے خدا ہیں ان کی نفی کرو، تاغوت کی نفی کرو. ذالک من فضل اللہ، یہ عقیدہ توحید اور شرک سے بچ جانا تو اللہ کا فضل ہے. علینا، ہم پر، یعنی ہم انبیاء اکرام کی اولاد ہیں اور ہم پر یہ اللہ کا خاص کرم، و علی الناس، اور لوگوں پر بھی ہے جو توحید تک پہنچ جائیں، ان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہی توحید ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر انسان جو ہیں وہ اس توحید کی نعمت سے جو ہے وہ نواقف ہیں، نہ شکری کرتے ہیں. یا صاحب السجنی، اے میرے قید خانہ کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت زیادہ رب ٹھہرا لینا مختلف قسم کے وہ بہتر ہیں، یا ایک اکیلا اللہ جو سب پر چھایا ہوا ہے، قہار ہے، غالب ہے، وہ اکیلا رب بہتر ہے؟ اب دیوتا کا، وہاں پر دیوتاؤں کا کانسیپٹ تھا، آج بھی موجود ہے کہ یہ جو بارش کی دیوی ہے، یہ اولاد دینے والی دیوی ہے، یہ دولت دینے والی دیوی ہے، اور وہی فارم جو ہے وہ ہمارے اندر بھی، مطلب مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کا کانسیپٹ آ چکے ہیں. آپ دیکھ لیں گے، کاؤں والی سرکار، کتے والی سرکار، کوڑے شاہ. میں نے کئی بار بتایا، اسلام آباد میں، اسلام آباد ہائی وے کے اوپر مزار ہے جامع مسجد کے بالکل سامنے، سید بگیاڑ حسین شاہ. ہاں بگیاڑ، اب یہ اسٹیشن کتے کو کہتے ہیں نا بگیاڑ. تو اب یہ اس قسم کے نام بنائے ہوئے ہیں، یہ فلاں سرکار، فلاں سرکار، فلاں سرکار. تو اب اس کے بارے میں آپ دیکھ لیں، سیم وہی بیماری ہے جو تمام امتوں میں چلتی آئی، یہاں پر بھی اسی طریقے سے. آگے آپ دیکھیں یہ چلتی کیا ہے بات. انہوں نے کہا، یہ بتاؤ اکیلا ایک اللہ اس کو پکاریں کہ یا یہ فلانی سرکار، فلانا فلانا مسئلہ، تو فلان جگہ چلے جاؤ. بھائی وہ جی لوگوں کو شفا بھی ملتی ہے، اور بھائی 90 کروڑ ہندو انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے، ان کو بھی اپنے بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے وہاں پہ بھی شفا ملتی ہے. تو اگر یہ شفا ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مذہب حق پر ہے، تو پھر ہندوازم بھی حق میں اوپر ہے، کرسچنز بھی علاج کرتے ہیں. یہ طریقہ علاج یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، یہ کسی کے حق اور باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، ہم زمانے جاہلیت میں جو دم کیا کرتے تھے اس سے لوگوں کو شفا ہوتی تھی، تو اب ہم وہ دم اسی طریقے سے جاری رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے تو چاہے وہ جاہلیت کے بھی ہیں تو وہ آپ اسی طریقے سے کرتے رہو، چاہے اس میں کوئی بھی دم میں الفاظ ہیں، اللہ کا نام نہیں بھی ہے، اگر اسے کوئی شفا، یہ طریقہ علاج ہے، ظاہر طریقہ علاج تو ہوگا نا. اب مثلا ایک بندے کی آپ ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو اس کو آپ دم تو نہیں ڈالیں گے سورہ فاتحہ پڑھ کے، کیا خیال ہے؟ تو ہڈی جڑ جائے گی. یا ایک بندے کا خون نکل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر پھونک مارے، چاہے قرآن پڑھ کے یا کوئی اور چیز پڑھ کے، تو خون رک جائے گا. اس کا ایک پراپر طریقہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوائز کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے خون کو روکنے کے لیے ایک پراپر طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی کو دم ڈالنے سے کسی کے بچے کے خطرے نہیں ہوں گے. اگر کوئی بزرگ کہتا ہے جی میں روحانی آپریشن کر لیتا ہوں دم ڈال کے، تو کسی بچے کے خطرے کر کے بتائے، نہیں ہوں گے. وہ اس کا ایک فزیکل طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اور نہ اسلام اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ اس طرح کے دم درود یا اس طرح کی چیزوں کے ذریعے آپ نے ہر اس چیز کو اوور کم کر لینا ہے، ایسا نہیں ہوگا. البتہ بعض تکلیف ہیں جو دم کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں، لیکن یہ خطرے نہیں ہوں گے دم کے ذریعے. کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہوئی ہے تو وہ نہیں جڑے گی، وہ آپ کو پلسٹر کرنا پڑے گا، اس کو صحیح فارم میں رکھنا ہوگا، تب معاملات ہوں گے. اسی طریقے سے اگر کسی کا خون نکل آیا تو پراپر دوائی لگانی ہوگی، اگر زیادہ خون نکل رہا ہے تو اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علاج تجویز فرمایا. تو انہوں نے کہا میرے جیل کے ساتھیوں، کیا اتنے زیادہ الہ ٹھہرا لینا اس کے مقابلے میں صرف ایک رب کو ماننا وہ بہتر ہے، یا اتنی ساری سرکاریں ایک سرکار کو ہی مان لو؟ ما تعبدون من دونہ، تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کے علاوہ ہستیوں کی عبادت نہیں کر رہے، مگر ان ہستیوں کی، الا اسماء سمیتموہا، سوائے ان چند ناموں کے جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے. یہ ایک نام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، فلاں داتا صاحب ہے، تو فلاں غریب نواز ہے، تو فلاں یہ ہے. اب پہلے نام بنا لیے، جب ہم کشف المجوب کھول کے دکھاتے ہیں کہ بھئی ان علی بن عثمان حجویری کا واحد تعارف جو ہے اس روئے پہ، ان کی کتاب ہے کشف المجوب، جس میں صحب اور سکر کے چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہوں نے بے حیائی کا ایک الزام لگایا زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ، اور داؤد علیہ السلام کے اوپر بھی لگایا، جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا مسئلہ نمبر 71B میں. تو بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی انہوں نے لکھا ہے؟ ہاں جی. اچھا جی، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ لکھا، کسی اور نے پاتا ہے، تو اسی کہیں گے جناب اے پوری پوری کتاب ہی کسی اور نے پا دیتی ہوئے، اے پورا پورا مزار ہی کسی اور نے پا دیتا ہوئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, تو پھر سب کچھ ڈاؤٹ فل ہوگی نا چیز, ایک ختم ہو گیا معاملہ, پیچھے ہٹ جائیں, بیک فٹ پہ چلے جائیں. تو یہ اللہ تعالی نے جو انسان کو ایک نیچر دی ہے, یہ نیچر شروع سے ہی, اگر اس زمانے میں فرعون تھا تو آج بھی بش اور اوباما کی شکل میں فرعون موجود ہیں دنیا میں ظلم کرنے والے, نام ان کے ڈفرنٹ ہے, کرتوت وہی ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھ لو, انہوں نے کہا یہ چند نام ہے, نام رکھ لیے ہوئے لوگوں نے جو تمہارے اور تم ابا اجداد نے اور تم نے مل کر رکھ لیے, اور ان کے معاملے میں اب تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے کوئی ان کی سند نازل نہیں کی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا قرآن پاک سے, اگلے دن مجھے فون آیا جی وہ گیارہویں شریف کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے, میں نے کہا جی قرآن حدیث میں موجود ہے تو مجھے بتا دیں, میری قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں ہے. تو بھائی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 450 سال کے بعد دنیا میں آ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی بات چاہے انہوں نے خود کی ہو یا منسوب کی ہو, وہ ریلیجن کیسے بن سکتی ہے؟ پھر تو جو قادیانیوں نے ریلیجن پیش کیا ہے وہ بھی پھر ریلیجن بن گیا. یعنی ہر بندہ اپنا ریلیجن خود بنائے گا. یہ ریلیجن کو دنیا تک پہنچانے کی ریسپانسبلٹی پروفٹ کی ہوتی ہے. پروفٹ کے بعد معاملہ ختم. اس کے بعد آپ نے پروفٹ کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں کتاب و سنت کو لینا ہے, کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو سمجھنا ہے, نہ کہ خود اپنے اپنے طریقے ڈیوائز کرنے ہیں. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان الحکم الا اللہ الا للہ, حکم تو نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ ہی کا اختیار ہے, وہی جو شریعت نازل کرے گا وہی ہوگی. امرا اللہ تعبدو الا ایہ, اس نے حکم دیا ہے کہ مت پوجو کسی کو سوائے اس کے. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا بالکل واضح قائم دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ جو ہیں وہ حقیقت سے غافل ہیں. یا صاحب السجنی اما احدکما, اب یہ ساری انہوں نے دعوت توحید پیش کی تو اب انہوں نے ان کے خوابوں کی تعبیر بھی بتا دی ساتھ ہی. اے میرے قید خانے کے ساتھیو, اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تو تم میں سے جو پہلا شخص جس نے وہ خواب دیکھی تھی کہ میں جو ہوں شراب کشید کر رہا ہوں, تو وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. اب یہاں بھی رب کا معنی جو ہے لغت والا ہے, یعنی اپنے مالک کو. یہ بادشاہ کا بڑا خاص قسم کا شراب کشید کرنے والا تھا, یعنی تم یعنی کہ عنقریب چھوٹ کر جو ہے وہ اپنی پرانی پوسٹ کے اوپر بحال ہو جاؤ گے. وَأَمَّا الْآخَرُ, جبکہ جو دوسرا ہے, فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِ, تو وہ عنقریب سولی دے دیا جائے گا اور پرندے نوچ نوچ کر اس کے سر سے کھائیں گے. اس نے دیکھا تھا میرے سر پر روٹیاں ہیں, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ, اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اس بات کے متعلق جس کا تم نے مجھ سے فتویٰ لیا تھا. یہ فتویٰ کے لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ معاملات ہونے والے ہیں, جو بالکل کلیئر کٹ یوسف علیہ السلام نے وہ تعبیر بتا دی. تو دونوں کو الگ الگ تعبیر بتائی, اور وہ تعبیر ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے تھی, وہ پوری ہونی تھی. وقال للذی ظن انہ ناجن, تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ یہ تو نجات پا جائے, یہاں ظن جو ہے وہ گمان کے معنوں میں نہیں بلکہ کامل یقین کے معنوں میں, یہ دونوں معنوں میں آتا ہے کہ وہ انہ, آگے وہ آ بھی گئی اس کی تاکید بھی کہ بے شک وہ نجات پا جائے گا. منہما, ان دونوں میں سے, تو انہوں نے کہا اذکرنی عند ربک, اپنے رب کے پاس. اب یہاں بھی رب کا ترجمہ کیا ہے, اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا. فانساہ الشیطان, لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا, یعنی اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ مجھے اس طریقے سے انہوں نے زیادتی کے ساتھ قید کر دیا, اتنی میں نے قید کاٹ لی ہے, تو میرا وہاں پر ذکر کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان نے اس کو ذکر کرنا بھلا دیا. ذکر رب ہی, اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, یوں یوسف علیہ السلام کئی سال تک اسی قید خانے میں رہے. یہ تقریباً, یہ بِضْعَ سِنِينَ جو ہے وہ عربی میں 10 سے کم کے لیے بولا جاتا ہے. یہ تقریباً 9 سال تک یوسف علیہ السلام نے پھر جیل وہاں پر کاٹی, ان کو وہاں پر کاٹنی پڑی. اب اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے کوئی اسباب اختیار کرنا. یعنی یوسف علیہ السلام نے وہ سبب اختیار کیا کہ میری سفارش کرنا وہاں پر, کہ اس طریقے سے مجھے ناجائز جو ہے وہ اندر ٹھہرایا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اس پہ کنڈم بھی نہیں کیا. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اسی کی سزا ملی کہ انہوں نے اللہ پر توکل کیوں نہیں کیا, اور سفارش کے لیے بات کیوں کی؟ اگر یہ سفارش کے لیے بات کرنا برا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن پاک میں مینشن کرتا. ایون اللہ تعالیٰ تو انڈورس کر رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا, یعنی یہ شیطانی کام تھا اس کا اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر نہ کرنا, ٹھیک ہے, شیطان نے بھلا دیا. لہذا یہ کوئی اسباب اختیار کرنا برا نہیں ہے. بعض لوگ بالکل اسباب کی نفی کرتے ہیں. آپ اسباب اختیار کریں گے لیکن نظر مسبب الاسباب پہ رکھیں گے. توکل کے منافی نہیں ہے سبب اختیار کرنا. اس میں میں نے جو مسئلہ نمبر 103 دیا ہے, اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے, اس میں بھی میں نے جو ہے وہ علمی گفتگو کی ہے کہ اکثر لوگ جذباب کی نفی کرتے ہیں, جی اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر پیاس کے پانی کے پیاس بجھا دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر روٹی کے بھوک مٹا دے. بالکل اللہ تعالیٰ چاہے تو نا, لیکن ابھی تو اس نے یہی چاہا کہ روٹی سے ہی بھوک مٹے گی اور پانی سے ہی پیاس مٹے گی. اب اپنی چاہت تو نا آپ اللہ تعالیٰ کو. اور جی اللہ تعالیٰ دیکھیں جی آگ بھی ٹھنڈی کر سکتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ پانی میں بھی راستہ نکال سکتا ہے, جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہوا. بھائی یہ اکا دکا مثالیں جو ہیں یہ ایکسٹراآرڈنری مثالیں, یہ ایز اے رول نہیں ہے. ورنہ یہ مولوی یہ ساتھ یہ مثال کیوں نہیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے سکتا ہے. دیکھیں نا حضرت مریم کو نہیں دی, اوتے انہوں نے ترے ترے چار چار زنانیاں کیتیاں ہوں نے, پہلے شاگردنیاں ہوں نے پھر زنانیاں بڑھا لینے نے, اس طرح ہی ہوتا ہے نا. وہاں بھی آپ اللہ پر توکل کریں, نہیں جی شادی تو سنت ہے, تو اسباب اختیار کرنا سنت نہیں ہے؟ اے پھکی نستے اینٹی وینم, جب بھی اسباب کی نفی کر رہے ہو تو ان کو کہیں آپ شادی بھی نہ کریں, اللہ چاہے گا تو بغیر شادی کے بھی اولاد دے دے گا. دیکھیں نا حضرت مریم کو نہیں دیا ہے, اتنی نیک اولاد عیسیٰ ابن مریم. تو کہنے جی وہ تو جناب ایک معجزہ سی نا, تو بھائی یہ آگ جڑا بجھ جانا بھی معجزہ ہے نا. جی نہیں مانتے ہو معجزہ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام معجزہ نہیں, لیاؤ سارے دنیا کے بزرگ کٹھے کرو نا, بسم اللہ پڑھ کے دریا تے بڑی وڈی گل ہے, ایک نالا پار کر کے دس دین, ختم تو نہیں ہوئے نا دنیا کے بزرگ, آور نا سامنے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. یہ معجزات اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا ہے, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو منوانا چاہتا ہے. بزرگوں کو منوانے کے اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ بزرگ دنیا پر ریپرزینٹیٹو نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے. ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں, باقی سب کے سب دائی ہوتے ہیں, چاہے کوئی بزرگ ہے عام آدمی ہے کوئی بھی ہے, وہ بس دعوت کا کام کرے گا کہ نبی کی بات آگے پہنچا دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مانو میں یہ کارنامہ کرنے لگا ہوں. ورنہ تو یہ جتنے الوژن کر رہے ہیں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ جو ہے اس کو بزرگ مان لیں یہ لوگ, ان کے سامنے اگر آپ ویڈیو چلا دیں جو کچھ وہ کرتا ہے, اسٹیچو آف لیبرٹی غائب کر دیتا ہے, اس کو بھی ویسے حیا ہے, وہ اس کو الوژن کہتا ہے, کرامت نہیں کہتا وہ بھی کہ تمہاری نظر پہ دھوکا کر رہا ہوں. لیکن وہ ادھر آ جائے پاکستان میں تو اس کو تو یہاں پہ بڑی زرخیز زمین مل جائے انڈیا پاکستان میں, تو وہ تھوڑی سی داڑھی بھی رکھ لے تو اس کو تو بزرگ مان لیں گے لوگ جتنے وہ کارنامے کر کے دکھاتا ہے, صرف نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شیطان نے اس کو بھلا دیا ذکر کرنا اپنے آقا کے حضور. وقال الملک انی ارى سبع بقرات. اب یہ میری کوشش تو تھی کہ یہ آج کور ہو جاتا لیکن اب ٹائم چونکہ ہو چکا ہے. اب چوتھا ٹرننگ پوائنٹ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا شروع ہونے والا ہے. تیسرا آج ہم نے کور کیا, انشاءاللہ چوتھا اگلی دفعہ شروع کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اب یہ تقریباً 9 سال کی جیل کاٹ لی ہے اور اتنی تکلیف بے گناہ کاٹنی پڑی, لیکن اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک میں واضح آیت ہے, انما مع العسر یسرن انما مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یوسف علیہ السلام نے بچپن میں تکلیفیں کاٹیں, پھر اس کے بعد اس مشکل کے بعد آسانی کیا آئی کہ ان کو دنیا کے سب سے بڑے تمدن میں ایک بہت بڑے جو عزیز مصر بہت بڑا آفیسر تھا ایک مصر کی گورنمنٹ کا, اس کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی اتنی اعلیٰ درجے کے لوگوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے. پھر ان پہ عورتوں والا فتنہ آزمائش کی شکل میں آیا, پھر ان پہ ایک تکلیف آئی کہ ان کو جیل کاٹنی پڑی, لیکن اب اس تکلیف کے بعد پھر دوبارہ جب ان کے لیے آسانی آئی, پھر آسانیاں در آسانیاں ہی آتی چلی گئیں. ان مع العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اب یہ وہ آسانی کا معاملہ شروع ہونے لگا ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ, یعنی یوسف علیہ السلام کس طرح پھر وہ اس جیل سے آزاد ہوئے جس میں کوئی بظاہر صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یوسف علیہ السلام کس طرح اس قید خانے سے نکلیں گے. اتنے بڑے منسٹر نے ان کو قید کروایا ہوا تھا, تو وہ آپ کی تو کوئی واقفیت بھی نہیں تھی, جہاں واقفیت تھی جو باہر جا کے ذکر کر سکتا تھا, جو آزاد ہوا وہ بھی ذکر کرنا بھول گیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا سبب فرمایا کہ اس وقت کا وہاں پر جو بادشاہ تھا اس کو ایک خواب آئی, اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف جو ہے معبر حضرات بلائے لیکن کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکے. پھر جب وہ یہ معاملہ ہوا تو اس شخص کو یاد آیا کہ یوسف علیہ السلام نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی, اور وہ چونکہ بڑا مقرب تھا وہاں پر, اب شراب پلایا کرتا تھا اپنے بادشاہ کو, تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے. پھر وہ اس وقت اس کو اتنے سالوں کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی, پھر وہ یوسف علیہ السلام کی طرف گیا خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے, اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کا انٹلیکچوئل لیول لوگوں پر ظاہر ہوا, اور پھر وہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے نکالے گئے. اور پھر ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آئے گا قحط کے معاملے میں, انشاءاللہ پوری ڈیٹیل ہے اگلے لیکچرز میں کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.